निगाहों में और कोई काबिल ना रहा, इस किनारे का और कोई साहिल ना रहा, चांद जैसा दोस्त मिला हमें जमी पे, आसमां का चांद भी अब दीदार के काबिल ना रहा। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन से भेजे हुए मेल हमारे पास पहुंचे हैं। उनमें एक मेल है राजकुमार शर्मा यानी कि राजेशा भोपाल एमपी से, बहुत ही प्यारी सी रचना इन्होंने भेजी है। आइए रचना पे गौर करते हैं। पलकों पे अशकों के चिराग सजा, अंधेरे कमरों में बैठते हैं, कभी देखा नहीं तेरा चेहरा, कोई रोशनी भली नहीं लगती, उम्र के पाखी उड़ते हैं, हम बेबस बैठे देखते हैं, उम्मीद का लटका है सेहरा, क्यों दुल्हन छली छली लगती है, कुछ भी तो समझ नहीं आता, क्यों लोग बेवजह ऐंठते हैं, मेरा रूप तो वैसा ही इकहरा, क्यों जवानी टली नहीं लगती, क्या ऐसी सजा भी मिलती है कि सब जख्मों को सेकते हैं, जब तक समझे हम ककहरा, ये जिंदगी चली चली लगती, अब तक जो देखे भरम ही थे, ऐसे क्यों सच मुंह फेरते हैं, रस्सी पे बल ठहरा ठहरा क्यों, अकड़न जली नहीं लगती, सारे मंजर गुजर गए, मौसम भी कौन ठहरते हैं, बाकी रहा मिलू सहरा, कोई तेरी गली नहीं लगती। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही प्यारी सी रचना हमें भोपाल से प्राप्त हुई थी। You are hooked to Radio Misty Sikkim 95 FM, गुनगुनाते रहो।